أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الشعراء دا يوصل دنيويم آيات سخشرو پر دو سو جرلسم آيات بانجا دا ختم سو دغه آیاتونه چې دا اوس ما وویل دا خو نو د نن درس دی. دغه راتلونکی درس چې دی چې د سورت تر پایه پورې ګرځي د عربه چې د دا اوس د سبقه د سره څه د سورت تر پایه پورې زه بیانوم هغه رابطه دا دی چې هلته چې د سورت ابتدا و د سورت الشعرا هلته وار د واره خبره دغه شروع وه چې د قرآن کریم حقانیت یې بیانوه چې دا قرآن حق کلام دی. دوهم آیات دغه سو طاسیم میم دای اول آیات و دوهم دغه تلک آیات الكتاب المبین ول دغه آیاتونه چې د را نازلیږي د الله د طرفه څخه د کتاب مبین آیاتونه د کتاب مبین څخه یاد مثال تر لوح محفوظ مراد یا دغه قران ځنی مراد چې دغه چې دا اوس راځي د قران آیاتونه چې معنا دا حق دی نو کله چې په خبره پیدل یاسنو الته د سورت ابتدا چې و په چا سوی و فذكر كول سر د حقانيت د قران چې قران حق کتاب دی دا د بنده جوړ نه دی نو دا مهمه خبر او ما بین چې بهره د رسالت حقیقت امر علی بیا د هغه کسانو د پاره چې منکر ده دغه رسالت سخی نو دغه د پاره یو قصې په ما بین چې راځي چې د منکرینو پای به خراب دی بیرته هغه مهمه خبر چې په سر کې ذکر شوی و اوس بیا په دایو څو آیاتو کې ذکر کړي دا صورت دا اوس درس شروع دي چې و انه لتنزیل رب العالمین بیا د قران یادی چې دا نازل کړ سوی د رب العالمین کلام دی د محمد علیه الصلاۃ والسلام د ځان جوړ سوی کلام نه دی نو دغه مهمه خبره ده چې

عربی چاغه عربی جبه ده، مبین چاغه ډیر واضح او ښکاره ده، د عربی جبه فصاحت او بلاغت کړ د جهان ته معلوم دینو د مبین صفات یو سره ذکر کی. هغه هم په دسی جبه راوړی دی چې عربی جبه ده او مبین ډیر ښکاره او صاف او واضح جبه ده. بلسان په دسی جبه سره عربی چاغه عربی ده، مبین هغه ډیر واضح او صاف ده. وانه لفی زبور الاولین بجه د حقانیت ته پاره دغه دلیل دی چې وانه به شک دغه نازلول د قران چې دی یا د محمد علی صلوات و سلام چې دی دا دواړه چې دی لخمخه فی زبور پاره کتابو کې دی الاولین چې هغه په خوانی اولنی کتابونه دی اولنی آسمانی کتابونه چې دی په هغه کې ام د ذکر سوی دی ام د دغه قران کریم د نازلې دو ذکر چې په اخر زمانه کې به پر قران نازلېږي او هغه به پر محمد علی السلام نازلېږي. د قران صفاتن په کې ذکر سوی دی، د نبی علیه الصلاه والسلام صفاتن په کې ذکر سوی دی. دا بل دلیل د دغه چې د هغه حق کلام دی ولې په تورات کې ذکر راغلی او په انجیل کې راغلی او په زبور کې راغلی او په هغه صحف کې د ابراهیم او د موسی په هغه کې ذکر راغلی. نو وإن بشكه دغه نازلول د روح الامین په دغه کتاب سره په دغه قران سره دا چې لخامه خامذکور چی فی زبور په هغه کتابو کې الاولین چې هغه اولنی کتابونه چې هغه مخکې ورده واره نازل سوی دي. دا زبور چې دی جمع د زبور ده، زبور یو کتاب ته وایي. د زبور و زبور داسې مثال دی لکه د رسول و د رسول، هغه رسول چې ورسره هغه یې مپردي رسول یې جمع ده. زبور معنی هغه رقم دی چې زبور در بیا وروسته وولرې هغه یو کتاب ته ویل کېږي، او چې ونه لري زبور سي باران دا جمع سول. نو دا په تیرو کتابو کې ذکر سوی دی، یوازې په یو کتاب کې نه دی، د قرآن کریم د نازلېدو ذکر ده. څه چې تېر کتابونه آسماني دي په هغو کې د یاداشت راغلی دی. اولم یکن لهم آیا الا پاک وسوی آیا ولم یکن ندا سوی لهم دیلر آیتن یو غټه نقش او دلیل اندا خبر یعلم چې علم لري هو پر د بنی علما او علما بنی اسرائیل د بنی اسرائیل خدا دې بل خبره د دې لپاره دلیل چې قرآن حق دی. ورسه د بنی اسرائیل د علما او څخه پوښتنه وکړه چې دغه قرآن کریم ذکر په تورات کې شته که نشته، په انجیل کې شته که نشته، په زبور کې شته که نشته. د دې ملایان ګرده په خبره خدا بل د حقانیت دلیل چې محمد علیه الصلاة والسلام چې اوس دا دعوه شروع کړې ده، د دې دعوی زیری په خوا را درکول سوی چې زه رسول یم، دغه مې کتاب دی. ورسه په تورات کې شته، په انجیل کې شته، علما د بنی اسرائیل ګرده په خبره. دا چې ځینې کسان اقرار نکی پټی خپل په مابین کې سره شنی دی ام وای چې خدای کبل کتاب دی، به هغه چا په تورات کې ذکر راغلی او دا قرآن هغه دی، ولکه دا رسول بل څوک دی به هغه چا په قرآن کې نقش بیان سوی دی. مګر و خو د خپل ګټو د پاره چې د دې خپل شی په کوپ د لاس ونه وزي شکرانی او هغه د دې خپل عزت د لاس ونه وزي نو نه معنا. ځینې کسان په دغه علما او کې د بنی اسرائیل لکه خپل عبد الله ابن سلام ابن یامین ثعلبه اسد او سید دغه برملا اقرار کوي بابا دغه دی پر کوم زغلی هغه په تورات کې به موږ وایي وایي چې تورات چې قران نازلیر نازلیر دغه دی نه نازل شونې ابراسته کله ایس په خبره اوس کوي. نو علاوه دغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې مکه د مشرکانو لپاره چې ایمان راوړي پر دې کتاب چې هغه علما د په خاص سره په خبرونه کې ویل نه مني. دغه رقم هم وسوله چې د مکه خلک سره راټول سو برای مشکلونه علم نه لرو، تعلیم یافته خلک خو نه د يهود نه سره دي، برای خط واسطه او مدینه شریف ته يهود خو مکه کې نه او الته اباتو الته خط واسطه چې دغه سړی دغه دعوه کوي تیس د جفه باره کې څه وایس او هغه دغه خبره ورته ویل کله چې په اخر زمانه کې دغه نبی راځي دغه به محمد به نومي په دغه ځای په پیدا کیږي هجرت به الته کوي به دغه کتاب ورکول کیږي تر څو کې وکړي نو علاوه دغه سوای نو داس فرمای چې ایا ولم یکن ندی سوی لهم د پاره د دوی د چا دغه مکه د مشرکان آیه دلیل ان دا خبر یعلم چې علم لري هو پر دغه قران یعنی پر نزول د پر محمد به نازلی څوک علم پر لري علما او علما پوهان بنی اسرائیل د بنی اسرائیل شه دغه يهود خو هغه په خبر دي د دوغو علم ستاده لپاره کفایت ویل نه کی خو هغه وایزب په خبرم چې په تورات کې ذکر سوی دی خدای کتاب لري دی. ولو نزلناه على بعض الاعجمين دا بیا چې دی یو سوال د هغه سوال دا و چې دغه د مکې مشرکانو به پر نبی علیه السلام دا سوال کاوه، بهرل نو ته خو هم عربي ویل، نسل یې عربي چې زده ده، دا ستا کتاب هم عربي دی، نو خو هر څوک پوهېږي چې په خپل کور کې جوړی په خپله ژبه کې دی. نه نو زه لکه د مثال په توګه یو پښتو شاعر چې هغه خو په خپله ژبه کې شعرونه جوړولی شي، نو خپله ژبه یې د شعر په کې جوړوي. نو نبی علیه السلام ته به ویل، ولتم لکه یو شاعر چې په خپله ژبه کې شعرونه کوي، اته به په خپله ژبه کې دا قرآن دی نن درې آیاته جوړ کړي، سبا سورت جوړ کړي، سبا لس جوړ کړي، دغه راکړي. دا سوال یې کاوه، ول نو که چیرې داسې سوي وای چې دا قرآن کریم پر یو عجمي سړي نازل سوی وای، عجمی دغه ته ویل کېږي د عربو څخه ما سوه، نور ټول قومونه عجم دي. عجم اصلا د ګونګوالي څخه دي، چې یو څو ګونګۍ برای دغه دي عجم دي، معنا په ژبه کې فصاحت نشته، ژبه یې بنده بنده کېږي. در عربي ما سوه نورې ټولې ژبې لکه ګونګې دا رقم دي. یو عربي ژبه چې د صفا فصیح ژبه ده، خلاصه خلاصه ده. نو باره به دوی داسې ویل لکه قرآن پر عجمي سړي راغلی، پاره ځکه پر پښتانه راغلی وای، یا پر تاجک او ازبک راغلی وای، یا پر سندي پنجابی راغلی وای، اباره به نو موږ ویل چې دا د جوړ نه دی. دا معلومدار الله ورکړی دی، ولې د ده ژبه سنجي ده، ولاکه به پوهېږي چې د اوسپیارۍ ګرځدي که سړی ګرځدي، د پښتون ژبه دغسې ده، د تاجک ده دغسې ده، دغسې دغه ګډواډه ژبه ده. دا چې قرآن وایي معلومه ده چې خدای ورکړی دی. الله وایي چې پر عجمي نازل کړم، بیا بله بانه کوي امې ولاکه کې باره بیا دا بل استاذ دی، هغه یې ورښیي، بل عربي ته ځي، دغه څه زده کوي، پر هغه هم ایمان نه راوړي. داسې فرمایې الله، ولو نزلنا، که چیرې موږ نازل کړی وای، الله وایي هو دغه قرآن، على بعض الاجمين فرجن اعجميان وبان ما نه فرض کما جا فارسی بان جا سندای پنجا پي فرجن اعجميان مز نازل کړي وای، فقرا بیا دغه عجمی ویلی هو د قرآن علیهم پر دی دغه د مکه پر مشرکان، ما کانو به مؤمنین، ما کانو دی نو به پر دغه قرآن باندې مؤمنین ایمان لرونکي امه ولاکه ایمان راوړ. دا مز با نه ده چې کش په عجمی نازل سوی وای، بارا به نو زمو شیقین وای چې دا معلوم دار ده د جوړ نه دی، ولې خدای نسی جوړ وای ته د جبن وس پښتون عربی شي نسی جوړ ولای نو ابره چې دغه کلام راوړ موږ ګولې چې مرم دار خدای ورکړي. الله ایمان جن نه راوړي، الله ته بیا بل باندې زدا و بیا بل باندې او ستا باندې پای نه لري. ترجمه ته به کېدای چې متوجه سوي یاست، ولو نزلنا، که چیرې موږ نازل کړوي دا ولو معنا، که چیرې نزلنا موږ نازل کړوي هو دغه قرآن، على بعض الاعجمين، پر بعضي اعجميانو باندې، اعجمي معنا چې غیر عرب وای، پر هغه مو نازل کړی وای. فقرأ، بیا یې ویلی وای دا اعجمي سړي هو دغه قرآن، عليهم، پر دغه مشرکانو، پر دغه کفارو د مکې، ما کانو به مؤمنين، ما کانو دی نه و به پر دغه قرآن مؤمنين، ایمان راوړل کې مې ایمان راوړي. کذلک، علاوه نو پر دغه رقم، سلکنا، موږ داخل کړی دی، هو انکار د دې قرآن د هو زمي قرآن تراجی دی، دلته مزافر سری شول کیږي د سلکنا او د هو ترمنز، سلکنا موږ داخل کړی دی، یعنی انکار، هو انکار د دې قرآن، فی قلوب پزرو کې المجرمین، د دغه مجرمانو، الله وایي دغه نافرمان خلکو چې د مکه کفار دی، د دې پزرو کې موږ د قرآن کریم انکار د اسور داخل کړی دی، چې کې پر عجمی داخل کې نازل کې امنه منی، پر عربی چې نازل دی خو دینه منی، چې نه منی د عربی په وخت کې چې پر عربی نازل دی، دا انکار کوي چې جوړې عربی چې به خونسته خپل مورنۍ ژبه ده، چې پر عجمی راوړ بیا به دا باندې کې چې د تبل استاد ورشي بیا مشتوی. نو پر دغه رقم سلکنه موږ داخل کړی دی، هو د قرآن، یعنی انکار د قرآن، فی قلوب پزرو کې المجرمین، د مجرمان خلقو مد اسور نه لیستری دی، وسه پزرو کې د انکار ځای نیول دي، هغه د اقرار ځای نه راځي، لا یؤمنون به، دا انکار دغه سپځره علاوه مرور نه لیستلی دي، لا یؤمنون، چې دی ایمان نه راوړي، باور نه کوي به پر دغه قرآن، حتی تر هغه وخت نه کوي، یره وو چې دی ویني العذاب الالیم، هغه دردناک عذاب چې دی دردناک عذاب په سترګو ونه ویني، د خلکو شم چې دا سودا کوي، هغه نو څه وخت، یا یې د زکندن په وخت کې چې دلته نه پس رالی چې ملایکې ولیږي د عذاب عزرائیل علیه السلام د مخو په پسې، دلته به دی ایمان راوړي، د جزه ایمان خو چې دی کله معتبر خو نه دی معتبر، یا د عذاب الیم په برزخ کې وویني چې قبر ته شواکي چې پر قبر یې د دوزخ در بچی را خلاص شي، بیا دی به نو بره پروسی چې او اوس به زه ایمان درم، دلته خو ایمان پښه نه دی، یا چې په ورځ قیامت د دوزخ په غاړه ودره او دلته د عذاب الیم ویني. نو د عذاب الیم د مشاهده درې ځای کېدای شي، ام په وخت کې د نزع چې اخیره زکندن دی، ځینې د عذاب شیان دی ویني، یا به د برزخ په وخت کې ویني، او په آخرت کې خو نو بره ورسره مخ کیږي. علاوه دی تر هغه وخت ایمان نه راوړي تر څو چې عذاب الیم ویني. عذاب الیم چې پر دې دنیا باندې پر کوم قوم عذاب راغلی توبه کله قبل دې دلبه،

ما اغنا دفع نكي عنهم ذي زخر ما اغ كانوا شدي ويمتعون وذي تششك والكذل قات كورك والكذل ذي تشب كم شقات ورك والكذل خاغ دغ ذي مهلت انذار الا دغ ذي سدفع كي خنيكي تما تبيان وك دفع نزني كي في وقت لي نخلاسيش بچا خلاسيش في ايمان خلاسيش ايمان راوي كذا اس خبر اس بيج ما اغنا دفع بنكي عنهم ذي زخر ما هغ شيء دفع بنك الذي سخ عذاب كم شيء بنك دفع ما أغى شيء كانوا شدي ويمتعون ودي تقطع فور كول كذا لقطع بجا جون بجا كلور كول كذا لا غدا دسخ عذاب ندفع كي شارس وكار زي مهلة ولا روارك ففايك على فاك فرماي وي ار کلی چې د هلاک سوی دی پر جمزک باندې ستا فکر بدای چې الله پاک نعوذ بالله ظلم ورسره کړی دی خورانو بیچاره گانه دی لټ پټ کړی و دا کمه تبا کړی و الله پاک ما ار کلی ته ما چې شو ورجړی دی مونزیر چې انزار ور را ورکی چې ته پر غوږ نه نیول نه پږی کس ما ولې ملامت دی الله دا شی و ما اهلکنا موږ نه د هلاک کړی من قریه هیڅ یو قریه هیڅ یو محله موږ نه ده هلاک کړی الا مګر داسې مو هلاک کړی ده له ها چې ویږکي لره منذرون بیرونکي و بیرونکي ما ورلیږلي یا د رسول په صورت کې یا د نبی په صورت کې یا د یو عالم په صورت کې منذر دته خامخا راغلی دی دی دغه بنده نسی ایښولی و الله پاک ته چې الله پاک زه خو نان پړوم زه نو په څه پیدم ته عذاب راباندې راوستی تا خو به زما سر را خلاصاوه چې داسې ایمان دی داسې جنت دی داسې دوزخ دی الله وایي منذر کلي ته ورغلی دا د الله خبره ده وما اهلكنا او مجرد هلاكري من قريه اذ يوكل يوم حل الا ما قردش لها تش اغلر منذرون بيرون كي يو بيرون كي منذرون الا ذكر كي بيرون كي وتراغلي وفاختاون ده صدى بار ده بيرون كي ذكرى ده بار ده بند نصيحت تا ذكرى دي ده مفعول له سي تش ده ده بار نو ده منذرون وذكرى ده بار ده تش ده بار ده بند ده نصيحت دي بند واخلي نصيحت بقبول كي وما كنا ظالمين وما كنا لوي مجنيو فدا هلاكور كي دجي قريو ظالمين ظلم كون كي نيچ مش پر دي ظلم كردي ات ظلم من دي پر كردي بالكل حق دا هلاكور فسيالا فرماي خ مال القران حقانيت را روان دي وما تنزلت به الشياطين سر خود دي ادي د سبكه فيادي وان له لتنزيل رب العالمين دا قران چي دي را منزل كرسوي در رب العالمين دي وسوي وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت نزلول نجكري به بدا قران سر الشياطين شيطانان وليات خارا ول چ ول نزل به الروح الامين قران د الله تعالی تنزل دي او روح الامين را وړي دي کته فرلاري شيطان میتان مداخله کوي کړي ني شيطان به د ځنه یو آیات را چولي الله پاک شيطان په جزي کې ګډون نشي کولای و ما تنزلت نزلول نجكري وما تنزلت نجي نازل كرسي به بدا نازل اول نجي كري به بدا قران سر الشياطين وشيطانا ترجمه دي قلت بام سو ما تنزلت او نازل اول نجي كري به بدا قران سر الشياطين شيطانا ولي شاكر ومخ كتير سو تش نازل اول فدس الروح الامين كري جنو وما ينبغي لهم لا وما ينبغي نشاي لهم دغ شيطانان لره وما يستطيعون او نتا قتل لري دا شي ما در تول شيطانان نازلول نجي پکري وام دا شيطان د فار مناسبه ولا کد شيطان د خير کار کی نو قران کریم خود د خير شي دي نو شيطان څنګه پر اورول کی د حالت کی اس د حالت نه پکشي کی او وما يستطيعون لا طاقت امن لري د جې وړل چې دا یوازې د ملک دروازلاندې خبره ده دا وحی چې دی دا خاله پاکه کې موږ پر غرو نازل کولا بغرونه شش سينو هغه لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا غربه ټوټه ټوټه سوي وي خو د دې طاقت به انسان راوړي دا به انسان ځان ورته چنګي او دا به ملک راوړي سي پیره یو غره دا طاقت ګرسره لري و ما يستطيعون او دې طاقت ته نه لري چې دی الله وحی در نبی عليه السلام راوړي كتوانا ولي وام إنهم عن السمع لمعزولون إنهم دي عن السمع إذا أوريدو تخ دا شياطين يا دي لمعزولون دير وشكر سوي جي دا شيطانان چې د جده مخه په خوا چې قران کریم لا نو نازل سوی دی به داسې سر پر سر سره سر درې دل د ملایکو خبرو ته به غوږ نه و چې کوم وخت چې قران کریم نزول به شروع سوی دی هغه شهاب ثاقب علا او تامه ده کړی دی د اسمان تر نیمه لري لانی شو چې دا ماز دی توکیه سره برابر دی د ازه په شهاب ثاقب هغه ستوري چې مړ ستوري شو ساده سلیک به وکړه په دا شهاب ثاقب دی وشتل کیږي پر اسمانو باندې پیری ورایږي دی ورنځي چې کدا یې نس چې د ملایکو خبره واوري ابره نو راوز غلی یو چا چا راوړي علاوه طاقت اگر سره لري انهم دی عن السمع د اوریدو څخه د چشي د خبرو د ملائکه چې دا ملائکه د آیاتونو سره وای یا د الله تعالی د طرفه ودي تور کول کیږي دی له معذورون ډیر ګوشکړه سی وي په شخص سی وي اوریدا یې نس نو سره شی وانه لري څنګه راوړي نو خو نس راوړلای نو فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين فلا تدع تمر ابولا ونبي عليه السلام خطاب کی مع الله ده اله سر الها اخر بل معبود نو چې دغه سی په خبره سر خلاص او چې قران دغه سی الله تعالی کلام دی په دې کې الله تعالی وحدانیت ذکر سوی دی نو تمر ابولا ده الله سر الها اخر بل معبود فتكون وانبابا وتشه من المعذبين ده عذاب کرده شو ده ګانو څخه بیا په عذاب اختشه نو نبی علی صلاتو و سلام شیر کی امکان نہ لری پیغمبر علیہ السلام شرک کی نہ لا سنگ من عورت کی فلا تدع مع الله نو تدع لا سر بل شرک مدر یعنی امت خطاب دی چہ نبی علیہ السلام دے پار الا دغه رکم وای چہ لا سر بل شرک نہ در کنی تا تا عذاب در کول کی نو خدا دا نور خلق تو وای محمد علیہ الصلات والسلام کو سونه دا الله تعالی معرفت حاصل کړی دی بل چاتو غو نه معرفت نه دی حاصل شرک تل امکان گر سره نست خدا چ نبی کی ول نبی ته چ خطاب کی غی و چات خطاب کی امت وی نو دا خبر کله دا نبی علیہ السلام دا شان سر مناسب جس دی بشرکی بیا به معذبینو کی حساب الکیج نو د دفزر عقوا کی خطاب چاتس و امتس فلا تدعو تمرا بولا مرا غوا مع الله اذا اله سر اله اخر بل معبود فتكون تک یجبر من المعذبین دا اغه کسانو څخه چو غوت عذاب ور کول کیج د عذاب کرد شو د گانو څخه کیج په عذاب اخته کیج نو چې نبی علی السلام ته د عذاب دغه وکی زلول وکړه چې کدا شرک وسه د عذاب درته ګوري نو دا اصل و د نور خلق ته خطاب دی نو دغه ځای پورې نن درس په دې کې هغه حقانيت د قران اصلي مهمه مسله سو په دا بغل بغل کې نو دغه مسلې چې د هدف د شبهات کول کیږي لکه دا شبهه چې الته وسد نن په درس کې راغله بار چې پر تا نازل سوې دی هم دا خو نو ته جوړه چې پر یو عجمي سړي راغله بار نو نه کې دارل چې پر عجمي راځي بیا بل باندې کوي بار ودا استاد لري خپل ځان څخه نه جوړ یا غي ورشي نو دا د شبهه دې نسې کیږي چې واکه چې پر بل چا راغله چې پر بل چا راځي هغه کیمسته هغه د زړه انکار چې دی هغه نه د پکې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.